Radio 24/7 præsenterer Abernes Planet. En podcastserie om den interne splid i Red Orangutangen. Optagelse og tilrettelæggelse Adam Duvå Hall og Iben Maria Søjden. I dette afsnit med Lone Drøscher Nielsen. Vil du prøve med dine egne ord at prøve at sætte mig ind i, hvad det er, der gør, at du og Orangutangfonden ikke samarbejder længere? Det er jo både en, jeg vil ikke sige, at det er en lang og kompliceret historie, men den er også en lidt af en personlig historie, fordi det hele startede jo sådan set med, at jeg indgav en klage på den behandling, som jeg følte, jeg uretfærdigt havde fået af Hanne Gürtler, om hendes opførsel over for mig. Hvornår er det her, at du møder hende og skal arbejde sammen med hende? Hanne Gürtler kom ind i organisationen i 2016. Om sommeren, tror jeg, det var. Og de laver foreningen om til en fond af forskellige årsager. Det er sådan noget med, at man som fond, der er formålet mere klart. Det er svært at lave om på, at det skal handle om orangutanger. Altså, man kan ikke lige kuppe sig til, som de selv skriver i et bestyrelsesreferat. Det kan ikke lige pludselig handle om spidsmus. Mm. Jeg har læst sådan et bestyrelsesreferat. Det er bare et eksempel på, at som fond, der er der bare nogle andre manøvremuligheder osv. Det er sådan, det er meget teknisk alt sammen, men Hanne Gürtler bliver direktør. I juni, juli eller sådan noget i 2016 blev Hanne Gürtler sat til af bestyrelsen at få nogle ting i orden i organisationen, eller i fonden. Angående dyrevelfærden skulle hun arbejde sammen med mig. Og det var, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har skrevet og læst så mange dokumenter i en 8-måneders periode, som jeg har gjort der. Når vi kigger på dyrevelfærd, så har jeg jo en masse kriterier, som jeg har selv sat op i sin tid på, hvad hedder det, på projektet. Men de kunne ikke tages med i de her dokumenter, fordi vi kunne kun bruge dokumenter, som var blevet, hvad hedder det, som var anerkendte dokumenter. Det var for at få et regelsæt ind omkring, hvordan arbejdet skulle udføres. Hvem havde interesse i, at det skulle formaliseres på den måde? Det havde Hanne Gürtler. Om det var den nye bestyrelse, om det bare var Hanne Gürtler, som var interesseret i at få de her dyrevelfærds ting på papir, det ved jeg ikke. Jeg ved, hvad orangutang velfærd indebærer. Og nu er jeg jo ikke med mere. Okay, dermed skal jeg til sige, at Hanne Gürtler i dag ved sikkert en forfærdelig masse om orangutanger på papiret. Ikke fordi jeg tror ikke, hun har set det endnu. Men hun har jo selvfølgelig alle alt mit skriveri. Det ligger jo selvfølgelig på deres kontor. Hvordan er dit samarbejde med Hanne? Hvordan starter det? Det startede jo sådan set okay. Men det gik ikke så lang tid, fordi jeg havde min far herovre i 9 uger. Jeg tror, det var juli, august, september deromkring. Han sagde til mig, hver eneste gang, jeg talte med hende. Vi havde en aftale, vi talte sammen hver onsdag. Og det blev næsten altid til, at du var i 4-5 timer. Min far sagde altid til mig, hvorfor lader du hende tale til dig på den måde? Og jeg er sådan, at jeg er ikke så god til konflikter. Og hvis nogen de sidder og siger, jamen Lone, du kan ikke gøre det sådan, og det skal være sådan, og det skal være sådan. Det var hele tiden, som om jeg kunne ingenting. Jeg fik meget at vide, at der var kun én måde at gøre det på, og det var Hannes måde. Ikke? Jeg kunne ikke skrive ordentligt. Jeg står jo altså ikke med en doktorgrad, vel? Jeg går ud af gymnasiet i sin tid, og så har jeg været stewardesse, og så har jeg ellers arbejdet med orangutanger. Jeg kan ikke skrive sådan nogle dokumenter. Jeg ved ikke, hvordan man sætter det op. Jeg aner ikke, hvad det er, man skal have ud af det. For mig er praktisk. Skulle du ligesom fortælle om, hvordan man gør tingene praktisk, og så skulle Hanne ligesom skrive det ind i nogle lidt mere teoretiske, videnskabelige sammenhænge? Jeg kunne godt sidde og fortælle en hel masse, men altså meget af det, der kom, det var jo dokumenter, som kom fra skriverier om dyrevelfærd generelt. Meget af det, der blev skrevet ind i de dokumenter også, der var jeg ikke, altså, hvor jeg bare sad og sagde, altså, du kan skrive det på til papir, men i felten, der fungerer det altså bare ikke. Nej, men det skulle jo være vores optimale krav. Så sagde jeg, jamen, det er fint nok, ved du hvad, Hanne, jeg har været derude, jeg arbejder på det, jeg startede det projekt, for jeg kørte det projekt i 10 år. Og i de 10 år, der prøvede vi måske at gøre det der 3 eller 4 gange, og det faldt til jorden hver eneste gang. Dyrevelfærd, det kræver masser af penge og land og tilladelser. som han slet ikke forstår noget som helst. Så det er noget med tilladelser fra regeringen til at få et stykke land, hvor man for eksempel kan lave en ø, eller hvad man nu ellers kan finde på. Ikke? Den første ø, jeg fik til projektet, den tog mig 1,5 år at forhandle. Og jeg tror, det er sådan noget, som hvis man ikke har boet derude, så forstår man ikke, hvad er sådan noget, det involverer. Prøv du ikke at fortælle den? Jo. Prøv at det her, det er altså, det foregår i praksis sådan og sådan og sådan. Det gjorde jeg mange gange. Men altså, det er sådan noget, altså Hanne siger, nå ja, ja, okay. Og så når man har snakket med hende næste gang, så har hun glemt alt om det. Men det ene ting er, at man får at vide, at man ikke, altså, man ikke kan skrive ordentligt, og man ikke kan udtrykke sig ordentligt, eller hvad det nu er. Men altså, når man så også begynder at blive fortalt, fordi så begyndte vi også at skulle kigge på, hvordan vi kunne rejse penge her i England. Og der var vi jo død uenige. Det er således med Hanne, at hun kunne sikkert, hun sagde det selv, at hun har fået at vide flere gange, at hun kunne sikkert sælge sand til folk i Sahara. Og ved du hvad? Det tror jeg ikke på grund af, at hun kan overtale folk. Det er bare fordi, folk gider ikke blive ved med at diskutere med hende, fordi hun giver ikke op. Det er Hannes måde, eller så er det ingens måde. Og der var jo ikke noget som helst, jeg tror, jeg skrev ned, som ikke blev lavet om på. Eller som blev rettet og skrevet totalt om nogle gange. Men når man så også begynder at blive fortalt, når man siger, at man altså med at gå ud og holde foredrag og sådan noget, jamen jeg kunne sandelig ikke gå ud og fortælle min historie. Jeg var bare gammel historie. Det var ikke det, der var vigtigt. Hvis jeg skulle ud og holde foredrag, så skulle det være om Orangutangfonden. Eller Save the Orangutang. Og sagde, hvad skal jeg gå ud og sige til folk? Save the Orangutang er en organisation, som hedder det Rejse Penge. Jamen det er jo ikke det eneste, vi gør. Og sagde, det er vi da. Vi er en fundraising-organisation. Nej, vi har sandelig også, hvad hedder det, vi redder også orangutanger. Jamen det er jo så, hvordan man ser på det. Men dem, der sidder på kontoret, som er ansat og redder orangutanger, de redder jo ikke orangutanger, vel? De sender nogle penge ud, som folk har givet. Det er faktisk de mennesker, som har givet pengene til at redde orangutangen, som redder de orangutanger så. For det er jo ikke organisationens penge heller, ikke? Og det er nok, fordi jeg ser sådan lidt for praktisk på det, ikke? Og det er jo det der med, at når jeg har sagt sådan nogle ting, så kommer det altid tilbage til mig. Jeg får altid en over nakken, hvis det er, hvis jeg får æren for et eller andet. Men når jeg så gerne vil give æren til Indonesien, det er dem, der gør det, så burde jeg jo gå ud og holde foredrag om, hvad BOS-organisationen, som Save the Orangutan, de giver penge til, hvad de laver. Nej, jeg skulle altid tale med Save the Orangutan-hatten på. Da det så blev til på et tidspunkt, at jeg kom til at nævne, at jeg havde talt med nogle af mine ansatte. De havde tekstet til mig eller sådan et eller andet, så vi også talt på Skype. Det måtte jeg ikke. Jeg kunne ikke have private forhold til folk, som, hvad hedder det, når jeg var ansat af Red Orangutang, så var jeg ansat af Red Orangutang, så kunne jeg ikke have personlige forhold til folk, der var ansat i den organisation, vi ikke engang har en samarbejdsaftale med. Det er nogle af dem, du har arbejdet sammen med i, nogle, på centret der i Borneo, som du bare altså frem og tilbage. Hvordan går det dernede? Ja. Altså, men er det derfor, at jeres samarbejde bryder sammen, eller hvad? Altså, at, hvorfor er det, det bare går ned ad bakke mellem dig og fonden? Jeg tror, det gik helt ned ad bakke, og det kom nok også lidt af, altså, når jeg har sagt til en person, at jeg mener ikke, at en arbejdsgiver kan blande sig i, hvem mine venner er, hvem jeg taler med, og hvad jeg taler med dem om i min private tid. Og så for at vide, det kan man godt, hvis det har noget med ens arbejde at gøre. Så ved du hvad, jeg er jo sådan lidt af en pikær situation, for de fleste af de mennesker, jeg kender, har jo haft noget med orangutanger at gøre. Jeg måtte ikke have nogen kontakt med mine ansatte, eller de ansatte på projektet, som jeg har kendt, siden de var 16 år gamle, nogle af dem, som skriver til mig på, how are you, Lone? When are you coming back out again? Og når jeg skriver sådan noget til, eller når jeg fortæller Hanna, at de spørger alle sammen efter, når jeg kommer ud igen, det kunne du godt lade være med. Du kan ikke have nogen privat kontakt til dem. Og når du er derude, så må jeg ikke have lov til, at de kommer. Fordi når jeg er derude, så kommer de alle sammen over til mit hus. Ikke? Så skal de alle sammen sidde og æveløs og fortælle om, hvad der er sket og sådan noget. Men det må jeg ikke have lov til mere. Men udover det, ved at have talt med en bekendt, som arbejder i branchen, som også har en organisation, Orangutang-organisation, fik jeg vide, at jeg kunne heller ikke tale med mine venner i branchen, uden at have STO, altså Save the Orangutang-hatten på. Jeg kunne ikke sidde og udtale mig om, hvad min mening var om rehabilitering eller palmeolie eller om organisationen i Indonesien til dem, hvis det var min private holdning. K. kom jo som et chok for hende, da jeg indgav den her klage. Jeg gik jo helt ned i, altså hun fik mig jo helt ned. Der skal dø med mig til at få mig ned, ikke? Altså, men 8 måneder af bare at blive fortalt, at man var gammel historie, man må ikke have lov til at tale med det, altså med folk, som man har med at gøre. Jeg blev inviteret til en stor konference i Kina med Jane Goodall og hvad hedder han, David Attenborough. Det ville hun ikke tillade mig, jeg tog derud. Hun mente ikke, at jeg var up to date. Så hun ville hellere foreslå, at hun ville foreslå dem, at vi kunne sende til, hvad hedder det, indbydelsen til den indonesiske organisation, som så måske kunne sende nogen derud. Den klage, hvad går den ud på? Det er, hvad man i England kalder en grievance. Det betyder, at det er en klage på en person, som igennem en periode måske har behandlet dig retfærdigt eller dårligt. Jeg måtte jo tage en hel måned, hvor jeg bare meldte mig syg, fordi jeg var, hvad hedder det, jeg var simpelthen så stresset. Jeg havde for højt blodtryk igen, på trods af, at jeg var på blodtryksmedicin. Og min læge, da jeg kom ned, og hun sagde, men du er jo på blodtryksmedicin, så sagde jeg, men de har hovedpiner, det er helt ligesom, som tog med blodtryk, så sagde jeg, du er nødt til at sætte din dosis op, ikke? Og der skal dem med mig til at få mig at blive stresset på den måde. Men når der så kommer nogen, der begynder at pille en sådan helt ned og tage en fra hinanden, altså når min far, han lægger mærke til den måde, hun talte til mig på, og sagde, hun taler jo simpelthen til dig som en skolepige. Hvorfor finder du dig i det? Men han hørte mig også nogle gange, hvor jeg sagde det til hende. Ved du hvad, kan du ikke godt tale ordentligt til mig? Gider du ikke godt at tale til mig som en voksen person? Det kan godt være, at jeg ikke er lynende intelligent, men ved du behøver ikke tale til mig, som om jeg er totalt dum i hovedet, ikke? Og hvor jeg havde diskussionen angående at have kontakt til de ansatte derude og sådan noget. Og da hun så kom og sagde, at hvad hedder det, jeg skulle have en ny kontrakt, så tænkte jeg også, nå ja, okay. Og så var den blevet lavet om til, at det skulle være, at jeg skulle have en lavere løn, men så kunne jeg så få den her branding-kontrakt. Og så var det så, jeg sendte den der klage ind, juni eller juli 2017, ikke? Og så fik jeg vide, at jamen, de skulle lige på ferie og sådan noget her, der var lige noget ferie og whatever, og så kunne de først på den og den dato. Og man så sige, ved du hvad, kan vi gøre det på Skype måske? Du kan trods alt se billedet på Skype, ikke? Nej, det kunne vi ikke, men så må vi udsætte det. Så må vi vente til august eller sådan et eller andet. Og så er det så ikke... Jeg gik på sygeorlov i en måned, fordi det hele det bare... Fordi det blev ved med at blive udsat og sådan noget, så tænkte jeg bare, nej, det ville det være... Måske jeg skulle ikke have gjort det her alligevel. Men jeg følte også, at jeg burde have... Altså, det var jo venner omkring mig, som sagde, vil du være... Det der... Du har virkelig ændret dig så utrolig meget. Du plejede ved den der stærke pige, der bare... Ej, der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig noget, ikke? Og nu er du bare blevet sådan et lille rystende rad, der bare render rundt og græder hele tiden. Så blev du udsat til august måned. Så den der samarbejdsaftale og din løn og så videre, den ender bare sådan, det smuldrer bare ligesom, I når aldrig at få lavet en aftale. Og det er så her for en måned eller to siden eller sådan noget, at det ligesom, så er det ophørt? Nej, jeg blev opsagt. Jeg fik en opsigelse, fordi da jeg havde sendt min klage ind, hvad hedder det? Det blev så til, at jeg bare måtte bide i det sure æble, og så sidde i et fly 2 timer og flyve over til København, ikke? Og så måtte jeg også komme på kontoret. Det skulle være nede hos formanden, der hvor hun arbejdede på Rockwoolfonden. Og så endte det så med, at den her klage, den blev slet ikke behandlet på det her møde. Det kan godt være, de synes, at det gjorde, men det synes jeg jo ikke. Man sidder jo og skal tage... Det er jo et spørgsmål om at gå fra punkt til punkt, og så se, om man kan finde en løsning på de forskellige punkter. Det hele det blev bare sådan, at de havde aldrig nogensinde haft en klage før, og Hanne, hun gjorde altid kun godt for sine medarbejdere, og Og det blev så garanteret, at formanden, hun råbte af mig. Altså, jeg kan ikke lige huske, hvad det var med, hun råbte af mig, at jeg var altid så skide besværlig. Jeg tænkte, ved du hvad, jeg har ikke talt med dig, siden du kom ind i foreningen. Hvorfor er jeg besværlig? Hvad er jeg besværlig over? Det, de tilbød mig efter den her klage, det her klagemøde, det var, at det var nok bedre, at jeg kom på en konsulentaftale. Hvad er det, dit ønske er i virkeligheden? Er det bare en gang imellem at kunne tage til Borneo og det var det eneste, og ligesom være det eneste krav, jeg havde i den tilse, ja. Tilse, hvordan der arbejdes, og ja. Så ligesom kunne referere tilbage til bestyrelsen omkring, når man det ser godt ud, eller på det punkt halter det, eller der kan man gøre, altså det er ligesom bare dit ønske. Er det det er korrekt, ikke? Det er mere eller mindre, jeg har e-mail-korrespondance på det, hvor jeg siger, at det eneste krav, jeg sådan set har til den her, hvad hedder det, konsulentaftale, det er faktisk, at jeg får lov til at tage ud på projektet og overse, at tingene de kører, som de skal, eller dyrevelfærden bliver holdt til en vis standard, som bliver sat af Red Orangutang, eller Orangutangfonden. Men det vil de ikke putte det i. De siger, at det kan ikke stå i en konsulentaftale. Det kan jeg ikke se, hvorfor det ikke kan. Altså, så er det ikke en tvist om penge i sidste overhovedet ende? Ikke. Overhovedet ikke. Det er simpelthen om, at jeg får lov til at tage ud og tjekke, at de orangutanger har det godt, således at de mennesker, som giver penge til organisationen, de ved, at dyrene de bliver behandlet ordentligt. Og at dem, der støtter organisationen, også stadig har på fornemmelsen i hvert fald, at du på en eller anden måde er garant eller er med i arbejdet. Ikke? Altså, så ville de også kunne bruge dit navn. Ja, så ville man også kunne bruge mit navn. Ikke? Men altså, der havde jeg jo så den der branding-aftale. Men den faldt jo også til jorden, fordi den ville de lige pludselig halvere. Fordi jeg sagde, I har eksklusivitet til mit navn hele verden. Men I rejser jo kun penge i Danmark. De der småpenge, der kommer ind herover i England, de er jo sådan lidt ligegyldige. Og hvis jeg skal være konsulent, så skal jeg også kunne bruge, hvis jeg for eksempel vil lave noget for Orangutan Land Trust, så skulle de også kunne bruge mit navn og sige, Lone har været ude på projektet, og da. Jeg skal også kunne være konsulent for en amerikansk organisation, eller en anden organisation, hvad det nu er. Eller jeg kunne lave noget arbejde for dem, som de ønsker at bruge mit navn. Så sagde de, jamen det er så også, men så kunne du kun få halvdelen. Jamen altså, herregud, 95% af deres indtægter, de er i Danmark. Hvorfor skulle det så lige pludselig skæres 50% ned i min branding-aftale? Det er jo der, mit navn det rejser pengene. Eller har rejst pengene, jeg ved så ikke, om det gør det mere, det gør det nok ikke. Men det var det eneste, de kunne tilbyde mig. Ellers så må jeg jo så se den som værende opsagt. Så der er jo også et sammenbrud i jeres forhandling der? Ja, fordi jeg sagde, altså, jeg vil ikke acceptere, at den bare bliver sat ned til 50%, men de vil jo ikke forhandle noget. Det var bare, det er, hvad vi kan tilbyde dig. Færdigt. Hvis du ikke kan acceptere det, så kan du se din kontrakt som værende opsagt. Vi har fået den her mail fra Hanne Gyrtler, og det er en længere sag, men lad os prøve at tage den i skiver. Altså, hun skriver noget baggrundsinformation omkring, at Orangutangfonden ledes af en fondsbestyrelse, fondens drift er underlagt fondsmyndighedernes bestemmelser osv. osv. Ikke? Mm. Lone Drøscher var som ansat i BOSF med til at starte programmet op og lede det fra 2002 til 2010. Ja. Og så skal man så lige sige der, ikke også? Fra 2002, det var fordi man så er gået tilbage og så sagt, vi kan ikke sige, Lone, hun startede projektet i 1999, fordi det var jo, hun havde ikke nogen arbejdstilladelser. Og det var fordi, det var utrolig svært dengang at få en arbejdstilladelse inden for den her branche. Hvis jeg havde arbejdet for en stor koncern eller sådan et eller andet, så ville det have været ganske let. Men inden for sådan noget her, det var rigtig svært at få en. Det tog 4 år for at få en det betyder ikke, at jeg ikke var med helt fra starten af til at starte det i 1999. Og det er sådan noget, jeg bliver sådan lidt sur over. Det er som om, nu skal vi lige rive alle de officielle papirer frem. Skal vi kigge på visum også og se, hvornår hun kom ud til Indonesien og sådan noget. Så din påstand er også her, at det er sådan, de hænger så lidt i nogle, altså nu er det meget formelt og officielt. Nu er det bare for at genere mig næsten, ikke? Altså, en e-mail blev sendt, eller noget blev svaret på Facebook også, om at Lone har jo ikke været på projektet de sidste 8 år. Hvordan kan det være, at jeg havde en arbejdstilladelse i 2015? Ikke? Altså, fra 2012 indtil 2015, der var jeg derude rigtig mange gange og overse, at det hele det kørte rigtigt. Ikke? Men nej, lad os fortælle alle, at Lone har ikke været involveret i arbejdet derude siden 2010. Og det er jo en forkert, hvad hedder det? Det er jo bare for, sådan ser det jo lidt ud officielt, ikke? At jeg ikke har været derude, fordi jeg har været derude nogle gange på turistvisum og sådan noget. Nå, det er så til side. Hvad har hun ellers så? Ja, du ledte det frem til starten af 2010, står der så her, hvor hun på grund af sygdom måtte forlade Borneo og bosatte sig i Wales. Det er så her, vi sidder nu. Foreningen Red Orangutangen har siden sin etablering i 2003 støttet BOSF herunder Nyarumenting, som er det center, du har arbejdet på. Orangutangfonden har fortsat støtten til BOSF og dækker i dag mere end 80% af driftsomkostningerne af programmet i Nyarumenting. Lone Drøscher Nielsen var fra 2010 tilknyttet foreningen Red Orangutangen gennem sin ansættelse i BOS International og fra 2013 til 2017 gennem sin ansættelse i Save the Orangutan, en engelsk og belgisk organisation. Foreningen Red Orangutangen og senere Orangutangfonden har bidraget til afholdelsen af Lone Drøscher Nielsens løn og kompensation for brug af hendes navn gennem BOS International og Save the Orangutan i England og Wales. Nej, der skulle hun jo nok lige skrive, fordi det er jo ikke Orangutangfonden, der har haft noget med BOS International at gøre, for den blev jo nedlagt i 2012 eller sådan et eller andet. Men okay. Men i hvert fald, så det er stadig baggrund, det. Ja, ja. Det er sådan baggrundsinformation, ikke? Mm. At du så har været ansat gennem den engelske gren her frem til 17. Ja. Save the orangutan i England og Wales er ikke økonomisk rentable i sin nuværende form, hvorfor det i 2017 blev besluttet at afvikle organisationen. Som følge heraf blev Lone Drøscher Nielsens ansættelse i organisationen bragt til ophør ved årets udgang. Mm-hmm. Orangutangfonden har afsøgt mulighederne for fremadrettet at tilknytte Lone Drøscher Nielsen som konsulent til den danske organisation, men det er desværre ikke lykkedes at blive enige om vilkårene herfor. Jamen, det er jo sådan set rigtigt nok. Altså sådan lige ud over det der med, at organisationen, at det blev besluttet i 2017 at afvikle organisationen. Skal nok min opsigelse, der står der faktisk i, at jeg bliver opsagt på grund af samarbejdsproblemer. Der står ikke noget om, at organisationen skal afvikles. Så det er jo noget, de bare er kommet op med, ikke? At det er grunden til, at fordi den kører stadigvæk, den er jo stadigvæk op at køre i dag. Så står der her, i forhold til Lone Drøscher Nielsens ønske om involvering i arbejdet med orangutangerne på Borneo, har fonden oplyst Lone Drøscher Nielsen om, at hendes involvering i det praktiske arbejde på Borneo alene er en sag mellem hende og BOSF. Mm. Desværre har Lone Drøscher Nielsen, efter at hun forlod Borneo, haft svært ved at tilpasse sig en ny situation, hvor hun ikke længere er den, der har lederrollen, og sætter retningslinjerne for arbejdet på Nye Aumenting. Dette har gennem årene vanskeliggjort samarbejdet mellem Lone Drøscher Nielsen og BOSF, og hermed samarbejdet mellem Lone Drøscher Nielsen og Red Orangutangen. Okay. Hvordan kan det så være i 2015, at Red Orang, eller hvad hedder det, BOSF, de faktisk gav mig en arbejdstilladelse? Prøv at forklare. Der står igennem årene, ikke? Mm. At jeg har haft svært ved at tilpasse mig en ny situation, hvor hun ikke længere er den, der har lederrollen. Og det er fordi, at en vis kvinde med et doktorgrad, som sad i bossorganisationen derude, hun havde sagt til Hanne Gürtler en gang, hvor de mødtes i Chicago, fordi man skulle spendere en hel uge i Chicago for at mingle med folk inden for privatverdenen, nu man er doktor. Det er jo vigtigt at bruge foreningens penge på sådan nogle ting. Nu skal man bare blive rigtig... Du sidder, jeg bliver så rigtig sur, ikke? Hun havde udtalt sig om, at når jeg var på projektet, så var der altid... når jeg forlod projektet, så var der altid konflikter mellem de forskellige grupper sådan på, i arbejdet. Og det kan jeg også godt... Jeg har spurgt manageren og assistant manageren derude, om det er rigtigt. Og de har sagt, ikke hvad de ved af. Lad os prøve at holde snuden i sporet her med Hanne. Tilbage til Hanne og hendes mail til os, ikke? Mm-hmm. Det der med, hun skriver for eksempel, det der med, at mit ønske om at være involveret i det praktiske arbejde på Borneo alene, er en sag mellem mig og dem derude. Det er det jo ikke, fordi det er jo Orangutangfonden, som giver dem pengene, som skal være ops på, at de giver det til en organisation, som faktisk har dyrevelfærden. Jeg vil ikke være involveret i det praktiske arbejde. Jeg vil ikke ud og arbejde igen. Jeg synes, det er helt fint, at de indoneserne kører det nu. Men hvis man giver dem så mange penge, så har man også lidt krav på at vide, at de penge, de bliver brugt. Ikke så meget penge, der bliver brugt ordentligt. Det har man selvfølgelig også krav på at vide. Men at det, man giver det til, at der bliver dyrene også behandlet ordentligt. Og de har det godt. Og lever op til en vis standard. Det er sådan set det eneste, jeg er interesseret i at gå ud. Det lyder ikke pænt at sige tjekke eller overvåge. Det er ikke ord, vi har lyst til at bruge, men så i mindste bare tage derud og så se på det hele, og så se, ja, kan vi leve med, at I har de der par ting, som ikke kører så godt? Eller kan vi? Eller kan vi stille et krav til, at det bliver forbedret, hvis der I vil fortsætte med at have vores penge? Der står her. Red Orangutangen har oplyst sine støtter om, at Lone Drøscher Nielsen i 2010 forlod Borneo, og derfor ikke længere tog aktiv del i centrets drift. I kølvandet på DR-dokumentaren Tilbage til friheden, som blev vist i 2013, opstod der desværre problemer mellem BOSF og Lone Drøscher Nielsen på baggrund af hendes udtalelser og opførsel generelt. Red Orangutangen har siden kun i meget begrænset omfang brugt Lone Drøscher Nielsen i sin kommunikation. Hvordan læser du det? Det eneste, jeg ved, det drejede sig om, fordi det har jeg allerede snakket med bossorganisationen om derude, det var... at jeg kom til at udtale mig. Man glemmer lidt nogle gange, at man har et filmhold, der står bagved, fordi nogle gange så står de så stille, fordi de har så lille kamera, ikke? Men jeg kom over i der hvor vi havde babyerne. Og der sad de alle sammen bare holdt sådan omkring hinanden på et bar trægulv. Og så sagde jeg, hvor er deres kurve henne? Jamen, dem har vi allerede taget fra dem og sat dem udenfor, fordi det skal vi nu. Hvorfor sidder orangutangerne og holder omkring sig selv? Og jeg gør det jo her på indonesisk. Jeg tænker ikke over det der skidekamera der om bag ved mig, vel? Og så sagde jeg, men altså, hvor er deres legetøj og sådan nogle ting altså, her? Hvem taler du med her? Jeg sidder og taler med babysitterne. På orangutangcenteret, altså, ja. Og der er en babyafdeling, og der er du lidt du er uforstående over for, hvorfor der er nogle orangutangbabyer, der sidder, som de gør alene. Okay, ja. Og samtalen foregår på indonesisk? Ja. Okay. Ja. Det er sådan set bare at spørge til, fordi det er første gang, jeg ser dem efter, at jeg har været ude af karantænen. Jeg kan bare spørge, jamen, hvor er deres legetøj og sådan nogle ting hen? Fordi de plejer jo altid på det tidspunkt om morgenen, inden de går ud i skoven, plejer de at sidde i deres kurve med håndklæder og legetøj og alt muligt andet. Så plejer at sidde og være alle sammen glade, og de mindste, de ville være holdt af babysitteren og sådan noget. De her, de sad bare på et koldt trægulv og holdt omkring hinanden og så meget frygtsomme ud. Og uheldigvis så kom det altså på i programmet. Hvor stor blev denne her twist internt? Altså, fordi det er jo som om, at Hanne Gürtler her skriver... Det er fordi, hun skal finde et eller andet. Det, de faktisk blev mere sure over, det var, at BBC lavede en dokumentar om udsættelserne på præcis samme tidspunkt. Vi havde både Danmarks Radio og BBC med op til udsættelserne. Og der havde BBC sagt, for at komme ud og lave den her udsendelse, havde de sagt, at de skulle invitere eller interviewe de lokale og sådan noget der. Men de ville gerne lige have et enkelt interview eller sådan noget med mig med også. Ikke? Og det havde Bosser i sidste ende sagt ja til. Men da de så cutter det hele, så har de cuttet alle de lokale interviews ud, og det meste af det med mig. Og det fik jeg så skylden for. Og så sagde jeg, men det har jeg jo så prøvet at forklare, men det er jo ikke min skyld. Det er ikke min skyld, at de cutter den på den måde, de gør. Og jeg har sagt undskyld mange gange for at den udtalelse, jeg lavede angående babyerne, men jeg vidste ikke, at det blev filmet på det tidspunkt. Det synes, at talte jeg indonesisk, og jeg havde faktisk ikke set, at kameraet det stod over hjørnet, eller han stod med det kamera over hjørnet. Men hvorfor har Hanne Gürtler denne her episode, tror du, som... Altså, hvor har hun den fra? Hvorfor bruger hun den? Hvorfor er det stadig... Altså, hvorfor er det en del af hendes... Fordi jeg tror, at... Man skal have et eller andet at have det i, ikke? Og det er jo allerlettest at skylde det hele på mig. Hanne har jo ikke engang haft noget med det her at gøre. Hun anede jo sikkert ikke engang, at organisationen den eksisterede på det tidspunkt, vel? Så jeg ved ikke, hvorfor det skal bringes op nu. Det er noget, som er over and done with. Og hvis du nu kigger på det, hvorfor ville de give mig en arbejdstilladelse og bede mig om at lave en velfærdsrapport i 2015, hvis de virkelig havde så meget imod mig? Det ville de jo ikke have gjort. Hvorfor ville de have gjort det? Så dit forhold til BOSF og altså indoneserne og centret er... Jeg har ikke nogen problemer med det. Ja, fint. Ja, det er helt fint. Så står der her... Hanne forstår ikke, at når en indoneser siger et eller andet negativt om nogen, det betyder ikke, at man er i den sorte bog eller sådan noget. Bad standing. Er du rystet over det der? Altså, er hun ligesom svarer på den her måde? Hvad tænker du om det? Det eneste, jeg tænker om det, det er, at det her er det for, at... Red orangutang kan have en grund til at sige, det er ikke os, der ikke vil have Lone involveret, det er Boss. Og det er jo simpelthen altså en modsigelse i sig selv, fordi de kunne jo tage og skrive derud og så spørge efter. Hvis det var, at vi gerne ville sende nogen ud til at kigge lidt på jeres dyrevelfærd, eller i det hele taget bare tjekke på projektet, er det okay, vi sender Lone, så er jeg sikker på, at de vil få et svar tilbage, så jamen selvfølgelig kan I det. Lad os gå videre. I forbindelse med ophøret 30.4.2018 er aftalen mellem fonden og Lone Drøscher Nielsen om kompensation for brug af hendes navn i fondens markedsføring, har fonden loyalt tilpasset sin kommunikation. Mm-hmm. Det har de sikkert i forhold til. Det gjorde det allerede i januar. Så. Og det er det her med, om de må bruge dit navn til... Til fundraising. Til fundraising. Ja. Og om hvor meget der ligesom din historik indgår i materiale. Altså, når folk støtter Orangutangfonden, tror de, altså, kan man så gå ind på hjemmesiden og se, at du ligesom stadig er en form for kransekagefigur omkring det, eller ikke? Og sådan noget. Det er detaljerne omkring det, hun beskriver her. Ikke? Mm. Så skriver hun videre, i forhold til fondens økonomi kan det oplyses, at Red Orangutang i 2017 indsamlede 17 millioner kroner fra private bidragsydere, fonde og virksomheder. det er rigtig mange penge, også der er i spil her. Mm. Altså, det er det jo. Er der kun 7 millioner, der blev sendt ud til projekterne? Der står her, at Red Orangetang har i 2017 samlagt brugt 3,7 millioner kroner, svarende til 22% af de indsamlede midler på servicering af støtter, administration og indsamlingsaktiviteter. Udgifterne til administration var i 2017 på 5%. Det følger så Udenrigsministeriets administrative retningslinjer osv. osv. osv. Det er ligesom her beskriver oven, eller redegør for, at sponsorernes penge er anvendt i overensstemmelse med god praksis på området. Mm-hmm. Er du enig eller uenig i det? Det kan jeg ikke rigtig sige noget om 2017. Jeg har ikke set noget. Altså, jeg ved bare, at tilbage til 2015-16, der kan jeg da huske, at mange af de ting, for eksempel sådan noget, hvis du kigger på lønninger, så kan du ikke, altså administration, hvad er administration? Når du kigger på, hvad der går til projekter, det indebærer jo også en del løn. Det indebærer for eksempel min løn i projekter. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad de faktisk fysisk har sendt ud til projekterne i Indonesien, og det tror jeg kun er cirka halvdelen af, hvad de har indtjent. Der står her, at Red Orangutangen blev omdannet til en fond for at professionalisere organisationen og skabe fundamentet for en fortsat vækst. Orangutangfonden fastlagde i 2017 en ny strategi, som skulle udvikle organisationen fra primært en fundraising-organisation til en mere aktiv spiller i arbejdet med at bevare orangutangen og dens levesteder. Som led i transformationen blev jeg, altså Hanne Gürtler, i april 2017 ansat som Director of International Programs and Strategic Stakeholder Engagement. Mm-hmm. Det lyder fint. Mens fondens daværende direktør, Claus Stavnstrup Nielsen, ud over ansvaret som direktør for fonden, skulle varetage rollen som Director of Strategic Fundraising and Donor Relations. Det er meget strategisk det hele, ikke? Og hun skriver, at der på intet tidspunkt været to direktører. Ja. De hedder vel begge to director. Mm-hmm. Men det... De sad begge to, jeg er helt sikker, med to direktørlønninger. To direktørlønninger? Ja, du kan da forestille mig, fordi han var co-director, hun var co-director, så de havde sikkert, de havde begge to siddet med direktørlønninger. Og det var jo sådan en ting, hvor jeg gik lidt sådan... Jeg gik herover og var sådan lidt gik lidt op i limningen om, ikke, at jeg skulle forhandle med. Jeg kunne ikke tjene penge, men vi har råd nok til at have to direktører i så lille en organisation, ikke? Men det holdt jo ikke længe. Altså Claus gik jo. Så står der her, jeg bliver alene ansat, altså Hanne. Jeg bliver alene ansat til at udvikle fondens nye indsatsområde, som blandt andet har medført flere projektbevillinger og et styrket samarbejde med vores indonesiske samarbejdspartner. Som led i den nye strategi ønskede fonden at integrere Lone Drøscher Nielsen i fondens sekretariat som en ressourceperson inden for orangutang rehabilitering og velfærd. Fonden har brugt meget tid på at fastlægge Lone Drøscher Nielsens opgaver, men det har desværre ikke været muligt at imødekomme de vilkår, som hun har stillet. Jamen, vi kan jo godt finde en masse e-mail, jeg har skrevet til dem, og hvad jeg svar, jeg har fået tilbage, og der i står det meget tydeligt, at det eneste krav, jeg har, det er, at jeg får... For hvad hedder det, i min konsulentaftale står der, at jeg er garanteret involvering i dyrevelfærd. Alle former for dyrevelfærd for orangutangerne. Jeg, altså, hvis de begynder at give penge til spismus, hvilket de selvfølgelig ikke kan, men, så behøver jeg ikke at være involveret der. Der er ikke noget tvivl hos mig, at sådan en som Hanne Gürtler ved en masse om dyrevelfærd. Hun var trods alt dyrevelfærd hos Novo Nordisk med de dyr, der sad i laboratorier og sådan nogle ting. Men jeg er ikke helt sikker på, at det er helt det samme som... og kigge på dyrevelfærd for orangutanger ude i Indonesien. Men det er sat til side, at man kan lære meget fra et stykke papir, som er blevet skrevet. Men hvis de siger, at de vil gerne have mig involveret i orangutangfonden angående dyrevelfærd, hvorfor vil de så ikke skrive det ned på et stykke papir for mig? Det har jeg fra deres advokat, og det vil de ikke. Jeg må være meget glad for at sende dig de to, eller de, hvad hedder det, dokumenter, jeg har. Og det har været det eneste krav, jeg har haft, det var, at jeg kunne være involveret i dyrevelfærd. At de vil stille den garanti, at når det er noget med dyrevelfærd, arbejde sammen med organisationen derude inden for dyrevelfærd, lave workshops og sådan nogle ting, så vil jeg være involveret. Det har de ikke ville give mig. Hanne, hun slutter her med det sidste afsnit. Og det er faktisk et spørgsmål, som er sådan centralt for hele historien. Mm. Hun skriver, jeg forstår ikke, hvad Lone Drøscher Nielsen eller Ole Andersens ærne er, eller hvad de ønsker at opnå. Situationen for Borneos orangutang og dens naturlige levesteder er yderst kritisk op mod 150.000 orangutanger skønnes at være forsvundet på Borneo siden 99, og forskere slår nu alarm. Der skal en særlig indsats til, hvis Borneos orangutang ikke skal uddø. Det er her fokus bør være, hvis man seriøst ønsker at hjælpe orangutangen. Og vi kan vel alle sammen blive enige om, det hun skriver til sidst, er det kritiske i det. Ikke? Der er jo nogle orangutanger i sidste ende her, som alle ønsker det bedste for, ikke? Og så videre. Men hun starter det her afsnit med, jeg forstår ikke, hvad Lone eller Oles ærne er, eller hvad de ønsker at opnå. Hvad er det, du vil opnå? Hvad vil du? Jeg vil sådan set ikke andet end at organisationen eller Orangutangfonden er ærlige over for deres donorer og fortælle dem, at de har ikke nogen på kontoret mere, eller nogen fra Red Orangutangen mere, som kan tage ud og overse, at dyrene har det godt. For det synes jeg, man skylder de mennesker, som har været loyale donorer for Red Orangutangen i de sidste 10-12 år. Der er nogen, der har hængt på. Der er mange, som har 2-3 orangutanger. Og jeg ved også fra Facebook af, min storebror har sagt, der er nogen, der har skrevet til ham og sagt, indtil jeg kan finde et andet sted at sende mine penge hen, så fortsætter jeg med at give til Red Orangutangen. Men hvis der er et andet sted, jeg kan give mine penge til, så gør jeg gerne det. Men det skal være et sted, hvor jeg ved, hvor der er nogen, der overser, at orangutangerne, de har det godt. Hvad hvis nu man skulle sidde og lave en aftale, hvis nu vi sad her og forhandlede, jeg var Hanne, du er Lone, hvad er det, der mangler? Altså, hvorfor er det, man ikke bare kan lave en, altså, når man nu, så man koger det helt ned, hvad skal der stå på sådan en aftale, altså kort og godt, for at I mødes? Fra min side af skal der bare stå, at de garanterer, at jeg er, involveret i velfærden af orangutangerne. Men er det på månedsløn, eller er det sådan, at der er penge til, at du kan tage dig ud en gang om året og besøge centret 2 gange om året? Altså sådan mere konkret, hvad vil dit udspil være, eller hvad man kalder det? Jeg synes, der skal minimum være besøg i hvert fald 2 gange om året. 2 gange om året er sikkert nok. Derudover, hvis det så er for eksempel workshops eller et eller andet. For mig er det er ikke noget med pengene at gøre. Men hvis jeg laver et stykke arbejde, så er det bare for at forstå, hvad der... Altså, hvad vil det koste? Altså, det er også for lytterne, også får en fornemmelse af, altså, hvor stort det er, hvor langt er I fra hinanden? Altså, hvad vil det koste at få Lone involveret, sådan så støtterne tænker, okay, Lone er stadig på, hun tilser det der, Hanne og de andre professionelle folk kan ligesom koncentrere sig om det, de er virkelig gode og professionelle til, og alle er glade. Altså, hvad Det koster selvfølgelig det, de dage, det koster for mig at tage derud. Hvis jeg skal være derude i 14 dage, for jeg skal være i karantæne i 10 dage, hvor jeg kan lave en forfærdelig masse. Skal man være derude 2 eller 3 uger eller sådan noget, jamen, så koster det, hvad en konsulent den koster for i 2-3 uger til at lave et stykke arbejde. Plus rejseudgifter. Jeg er ikke ude efter at skal have en månedsløn eller noget som helst. Jeg er ude for at blive betalt for et stykke arbejde, som jeg gør. Det kan også være, at man siger, ved du hvad, vi giver dig 30.000 for at tage derud i 3 uger. Og det kan også være, at man siger, ved du hvad, vi giver dig 20.000, og så betaler vi alle dine udgifter. I don't know. Men jeg er jo ikke ude efter at skal betales. Og ved du hvad, 2 ture derude om året koster dem ikke særlig meget, fordi jeg flyver altid dødbilligt, tro mig. Og hvad er en konsulentløn? Det kan man jo bare gå ind på en eller anden dansk webside og se, hvad er en konsulentløn. Den aftale vil være én ting, og økonomi er én ting. Der er noget af det her, som Hanne skriver, som på en eller anden måde beskriver en meget besværlig Lone. Mm. Nærmest en irriterende Lone. Altså sådan en, der, der konflikter, når du har været der, og du blander dig i for mange ting og sådan noget. Ikke? Altså, hvordan kan I løse det, tror du? Jeg sagde dengang, da jeg mødte Hanne og vores formand der på et tidspunkt, jeg kan godt være professionel. Jeg kan godt se det fra, og så sige, ved du hvad, altså, mit personlige forhold til Hanne bliver aldrig nogensinde godt, vi bliver aldrig hjerteveninder, det kan jeg godt love jer for. Men på den anden side, jeg kan godt være professionel, det her, som Hanne selv skriver i det der brev, det har ikke noget med mig at gøre. For mig er det her alt sammen etik. Om vi kan tillade, om en foundation eller en fond, den kan tillade sig ikke at sige til sine medlemmer, der har lige været nogle ændringer, som faktisk er store ændringer, når man ser det fra deres synspunkt. Det her, det er jo altså fru Madsen og fru Nielsen over i Jylland, som giver, fordi de regner med, Lone, hun er jo derude til at se. Og nogle gange, ved du hvad, til min fødselsdag sidste år, der kom der så utrolig mange, hvad hedder det, du gør sådan et fantastisk stykke arbejde, Lone, på Facebook, ikke? Altså, det er sådan en, den anden end, der kører den her Facebook, det er ikke en, jeg har lavet, sådan en orangutan hero. Og alle skriver sådan, ikke? Der er jo ikke nogen, der ved, jeg ikke er involveret mere. Og det synes jeg, det er uetisk. Og det er jo sådan, det er min storebror, der har banket det ind i hovedet på mig, og jeg kan godt se det, at det er ikke pænt gjort. Hvis man skal være ærlig, hvis man er en god organisation, så er man ærlig over for sine medlemmer og fortæller dem om, hvad der sker. Hvor ender den her historie? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Hvad er det bedste scenarie? Det bedste scenarie ville jo selvfølgelig være, at de gad at give mig den garanti for, at jeg kunne være med i, hvad hedder det, dyrevelfærden. Selvom det kun er 2 gange om året, så må jeg leve af det, ikke? Altså, jeg kan nok godt finde noget andet arbejde indimellem. Men det er ikke så let for en 54-årig kvinde, som har en baggrund som orangutangmor, at gå ud og finde et andet stykke arbejde. Det kan da være, at jeg ender med at arbejde i Tesco eller Little eller sådan et eller andet i fremtiden, men så må det jo være, det er. Men altså, som min storebror engang sagde for mange herrens år siden, hvis Lone ikke kan arbejde med orangutanger, så ender hun garanteret med at ride hunde. Du har lyttet til Abernes Planet. 7. afsnit. Optagelse og tilrettelæggelse: Adam Duvå Hall og Iben Maria Søj. Klip og mix: Jakob Helt. Redaktør: Mikkel Clausen.